ஆக்ஷன். I'm here cookie சம்பத்தர்கை ஏகமரக்கம் நான் சொன்ன நான் சாஞ்சி улыбку мне один лишь только взгляд. Подарю тебе цветы, алмазы, жемчуга, в восторге от твоей красы, магнит твои глаза.